Jo! Kasta skład, synu! 2003! O, na bicie, yo! Raperzy cwani, yo! Raperzy cwani, yo! Raperzy cwani i fani pogrążeni w mani. Bałagan w bani, każdy każdego gani. Setki granic, podziałów, pouczeń, panałów, disów, przypałów, popisów, konowałów. Weź się naucz, zalety to nie wady. Rady, rozszady, układy, ja pierdolę te zasady. Masz tu towar spod lady, PTG, yo. Sprawdź to, a będziesz blady. Kariera rapiera nabiera tempa, a teraz wybiera lidera rapu prezydenta. Hip-hopu mera, betonu homera, chimera wydęta, oparta na bzdetach tandeta. A góral gra jak grał, stoi jak stał, jak przeciwpowodziowy wał, w zalewie hał. Nadchodzi zachodni szkwał, wow, tłum ogarnia szał, powrót na planetę map. Nie pamiętają kto, kim był, kto co miał, kto co komu dał, kto dawał, a kto brał. Ludzie mają taką krótką pamięć, pamiętają. Ludzie mają taką krótką pamięć. Góral, pycham się tam, gdzie chłam. Cieszy mnie fakt, że gram. Wiesz i tak, co by się nie działo, dalej trwa. Góral, pycham się tam, gdzie chłam. Cieszy mnie fakt, że gram. Wiesz i tak, co by się nie działo, dalej trwa. Gramofon, mikrofon, magnetofon. Nie kleisz tego stylu, synu? To idź stąd won. Babylon, monotoń. Odrzucam jednym ruchem całe to zło. Ich prawo głuche, kruche to. Jednym cykiem, jedną stopą, jednym werblem. Tak codziennie walczę z tym ścierwem. Każdym nerwem, każdym mięśniem, każdym ścięgnem, będąc więźniem, walczę wiernie. Kiedy oni chcą grać? Wtedy robię przerwę, sam narzucam tempo, przecież się nie rozerwę. Mam werwę, rezerwę pod PDG herbem, jak perverted monks, jak Herbert Zu, moc, noc i pełen perwers, jak porno serwer, huczy internet, rymy misterne goją jak Fairwex wciąż. Góral, pycham się tam, gdzie chłam. Cieszy mnie fakt, że gram. Wiesz i tak, co by się nie działo, dalej trwa. Góral, pycham się tam, gdzie chłam. Cieszy mnie fakt, że gram. Wiesz i tak, co by się nie działo, dalej. Dalej trwa. Da. Wielcy MC w internecie. Każdy na wszystkim się zna. Wiedzą kto najlepszy, kto najgorszy. Kto ma najwięcej i kto ma najmniej. To wszystko gówno prawda.